إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر نكسيني كتك جامب لكم شاء الله عز وجل وكيفاني يوتيان بايو الله لو أمرشا na kujiepusha na yote ambayo Allah amegombeza na akakataza. Yakulu Allahu Azza wa Jalla, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa Allahu bayna qulubikum fa'asbahtum bin'imatihi ikhwanan وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنا سيما الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا نشكمانين وكامبا يا الله نيوتك وفموجة ولا تفرقوا نولم سفركيان واذكروا نعمة الله عليكم إكم بكين نعمة يا الله جوين كمبكين نعمة يا الله جوين إذ كنتم أعداء فليانبابهم لفقوان ما دوي فألف بين قلوبكم الله قد أنغانيشا أكتيا مفنز بين نيوزين فأصبحتم بنعمته إخوانا مكبان بزوكي وكو نعمة ذاك الله نيوتن ندوب وكنتم على شفا حفرة من النار namlikuwa mupo katika ukingo wa moto wa jahannam faankadhakum minha Allah akakukingeni akakuondosheni katika sehemu hiyo. Al-aya, Allah ametuambisha katika aya hii kushikamana sote kwa pamoja bihablillah kwa kamba ya Allah. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu وعن أبيه أنا سيما حبل الله معناها تمسكوا بدين الله شكمانين نيوتنا ديني الله مسفركياني مستنغاني مسباقواني فسباب يوكبيل وين فسباب يرانجزين فسباب يجامزين فسباب يمجنبوين تمسكوا بدين الله شكمانين وكامبا وديني الله عز وجل. وكذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو الجماعه انا اسمع حبل الله ني جماعه عليكم بالجماعه لازم ينين الجماعه فانها حبل الله الذي امر الله به وسبب جماعه ndio kamba ya Allah ambayo Allah ameamrisha kwayo watu washikamane kwa kamba yake maana yake watu wawe katika jamaa moja bila kufarikiana katika dini yao wa inma takrahuna aljamaa wattaa anasema na nyinyi mnachukia jambo la kuwa katika umoja na katika jamaa wa huwa khairun na ni jambo lilokuwa bora zaidi mima tuhibbuna mina atafaruk au kama kala kuliko yale mnayoyapenda katika mambo ya kufarikiana Allah azza wa jalla amarana bil-i'tisam bihablihi al-matin Allah ametuamrisha kushikamana sisi sote kwa pamoja katika kamba yake iliyonyoka na baadhi ya athari zimekuja za masahaba wanasema hablullah huwa al-Qur'an ni kushikamana na Qur'an kitabu cha Allah يقول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون حقيقة والي أنباو وين يكون فاركش دينياو وكاو مفوتي مفوتي وكاو مكوندي مكوندي لست منهم في شيء هنا تشوتي قواه محمد إنما أمرهم إلى الله سيبن جنيه وجنب لاونك والله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون كشاء الله توفى خباري ويالي أنبئولك وكيتين لا أنا سيب ابن كثير رحمه الله تعالى والظاهر أن الآية عام لكل من فارق دين الله وكان مخالفا له آية هي وظاهر واكه إن يمويش وتوته كلا يلي أنبئي من يكوي فاركش دنيا الله كشاء كاواني من يكوي بينك كما تندوياك وكان مخالفا له فإن الله بعث نبيه بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكوى الله عز وجل أممتوما متمواك أممتوا ونغوفوا ندين يحق يلومتمانايو إلي إباتقوا ديو دين هي وإسلام دين يدين ينجين زوت سقوة زو إسلام الله كهيمي زواتك وكتك موجة katika mstari mmoja hablu ya Allah iliyokuwa ni moja akaongoza watu kuacha yale ambayo wako nayo wala takunu kalladhina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahum albayyinat wala msiwe kama wale ambao walofarikiana wakatofautiana baada ya kujiwa na ubainifu haya ni katika mambo ya ahlul kitab watu kufarikiana watu kutengana wakati umoja wao ikawa maadui wa Allah wanawapiga vita kwa sababu ya udhaifu wa kule kufarikiana katika dini yao akhraja al-Imam al-Bukhari min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu warda yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna Allah yarda lakum thalathan an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an wa an Allah anaridhia kwa nyinyi mambo matatu jambo la mwanzo anta'buduhu wala tushriku bihi shay'an mumwabudu yeye Allah wala msimshirikishe na chochote wa anta'tasimu bihablillah wala tafarraqu Allah naridhia juu yenu kwamba mshikamane kwa kamba ya Allah wala msifarikiane katika dini yenu wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum na Allah anachokitaka ni kumpa nasaha kumkunjulia kifua yule ambaye Allah amemtawalisha jambo lenu viongozi wenu watawala wenu siwafanyie uadui muwe na munasaha kwa wao kuwapa nasaha na nyoyo zenu kusafisha kwa wao Allah yarda lakum thalathan katika hayo wa anta'tasimu bihablihi jami'an wa la tafarraqu mushikamane nyote kwa kamba ya Allah azza wa jalla ilikuwa ni moja wala msifarikiane tizama umma wa Kiislamu leo unavyotofautiana tizama watu leo walipoacha Uislamu wakazua madhehebu yao wakazua vikundi vyao tizama makafiri wanavoleta mifumo katika Uislamu yenye kuharibu safu za Uislamu wanasali sala moja ya jamaa moja imamu mmoja lakini wanatukiana kwa sababu ya vyama vyao vya kisiasa kwa sababu ya utawala wao taifa wao kwa sababu ya majimbo yao kwa sababu ya makabila yao kwa sababu ya rangi zao kwa sababu ya lugha zao haya mambo hayana nafasi katika Uislamu al-i'tisam bihablillahi jami'an, watu kushikamana wote kwa kamba ya Allah azza wa jalla ambayo ni jamaa, kwa kauli ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhahu. Huu ndio Uislamu unavyotuongoza, huu ndio Uislamu unavyotuelekeza watu kuwa kitu kimoja katika dini yao, katika maisha yao, katika mifumo yao, katika ibada zao ambazo Allah alizoelekeza. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، رب قائل يقول، huenda msemaji akasema, nyinyi masalafu mnausikika kulingania huu umoja, nyinyi ndio wa mwanzo kufarikisha umoja wa Kiislamu, nyinyi ndio wa mwanzo kubagua baadhi ya Waislamu, nyinyi ndio mnajiona wasafi kuliko wengine katika jamii, na mfano wa hayo ambayo yenye kusema da'wa salafia ni Uislamu sahihi aliokuja nao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika misingi na mihimili ya da'wa hii ni kuwahimiza watu kurejea katika umoja, ila sio umoja unaolinganiwa na wanaharakati, umoja wa watu kwa jambo lao ni moja, muonekano wao wa nje, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, ukiwadhania utawakuta wapo kitu kimoja lakini nyoyo zao zimetofautiana. La, sio umoja wa aina hiyo. Umoja wa itikadi, umoja wa ibada, umoja wa matendo wa suluk, katika kila nukta ya mambo yao warejee kwa mtume wao sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, watizame masahaba wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam vipi walivyoishi walivyomfahamu mtume, ili watu kuondoka hizi tofauti zilizokuwepo baina yetu, kuondoka hii mizozo iliyokuwepo baina yetu, kuondoka haya magomvi yaliyokuwepo baina yetu, watu waache madhehebu yao, watu waache njia zao, watu waache yale waliyozoea kwa wazazi wao, warejee kwa kizazi jailun adhim ambayo la haingii katika maasi, jaili ya masahaba ridwanullahi alayhim waradha. Na pia wafahamu umoja unaotakiwa ni katika haki, umoja unaotakiwa ni katika usawa, sio umoja wa batil. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi aliyotaja Imam Muslim, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu warda, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi Muhammadin biyadi law anfaka ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Msiwatusi masahaba wangu, msiwatusi masahaba wangu. Na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo katika mkono wake, laiti mmoja wenu akitoa dhahabu sadaka mfano wa mlima Uhudi, akitoa kwa ajili ya Allah, hatoweza kufikia kipishi cha sahaba au nusu yake. Mtume katika kutengeza umoja, mtume katika kuelekeza umoja, anaelekeza kwamba watu wasiwatusi masahaba wake. Sasa kuna walinganizi wanalingania watu wawe kitu kimoja na yale mapoti ambayo yenye kuwatusi masahaba wa mtume ridwanullahi alayhi, bali asli ya mapoti hayo si ya Uislamu, na wengi katika Waislamu hawayajui hayo. Ash-Shia la'natullahi alayhi, Ar-Rafidha, na huu ndio mwezi wao ambao wanautumia kufanya mabalaa yao, na ndio maana tukayazungumza haya. Mashia hawako na sisi, na hizi ndio itikadi zao, na huu ndio utaratibu wao. Anasema mmoja katika wao, Asayyid Aljazairi, anasema nahnu inna la najtami' ma'ahum ay ma'a sunna ala ilahi wala nabiyyin wala imamin wa dhalika li annahum yaquluna inna rabbahum إن ربه الذي كان محمد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر. أنا سيما السيسي hatuwezi kuwa kitu kimoja na hawa masunni. Wewe unajipapatisha kwa wao, wao katika itikadi zao mashia hawana umoja, hawana umoja na nani? Na masunni. Wanasema sisi hatuwezi kukusanyika pamoja na hawa. Kwa nini? Kwa sababu hatukusanyiki katika Mungu, katika ilaha mola, wala katika nabii, wala katika imam. Kwa sababu wao wanasema mola wao ni yule mola ambaye Muhammad ndio alikuwa nabii wake, na baada yake akaja Abu Bakar. Wa nahnu la naqulu dhalika ar-rabb, la naqulu hadha ar-rabb wala dhalika an-nabiy. Na sisi hatumsemi mola huyu wala mtume huyo. Haya amesema katika al-anwarul jazairiyya, katika vitabu vyao viko wazi kabisa itikadi waliokuwa nayo mashia la'natullahi alayhi bil'umum haipo katika Uislamu. Uislamu uko mbali nayo. Kwa hiyo wale wanaolingania umoja, tutizame hivi tutaweza kuwa pamoja sisi na mashia katika itikadi zao? Wao unajua mashia labda wanajipiga piga tu makofi zikifika siku kama hizi na kuvaa tungo nyeusi. Tizama itikadi zao walizokuwa nazo. Kwa sababu haya tunayazungumza, baadhi ya Waislamu yakasahaluna fi hadhihi al-umur, wanakuwa ni wazembe katika mambo haya. Watoto wao wa Kiislamu wanawapeleka katika shule za mashia, bali katika walimu wanasomesha ushia, bali wengine wanatoa katika miji yao wanaenda katika nchi za kishia. Unadhani atarejeaje mtoto wa Kiislamu? Atampenda Abu Bakar? Atampenda Umar? Atampenda Uthman? Atawapenda masahaba wa Mtume ridwanullahi alayhi waridhahu? Au ndio huu mmoja mnaolingania? Kwa sababu lengo letu tuwe pamoja tu, hata kama ikiwa itikadi na ukafiri umo ndani ya Uislamu kwa baadhi yenye kujinasibisha na huo Uislamu. Bal naqulu anna hadha laysa bi rabbina au kama qala, wanasema huyu sio mola wetu, mola alomtuma Muhammad awe ndio mtume wake, au Abu Bakar awe ndio khalifa wake. Na itikadi ya mashia la'natullahi alayhi kwa ujumla wao wanasema kwamba masahaba wote wa mtume walirtadi baada ya kufa kwa mtume. Na haya ameyasema katika Dhawul Kafi, anasema wakana ahlu ridda baada nabii sallallahu alayhi wasallam, na haya masahaba wote walikuwa ni watu walirtadi baada ya kufa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, illa thalatha, isipokuwa watu watatu mashia hao ndio wanaitakidi hawakurtadi baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam: المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري. هاوا ndo wanaamini kwamba walibakia katika Uislamu, lakini masahaba wote bilumum walirtadi baada kufa mtume sallallahu alayhi wasallam, kama anavyotaja katika vitabu vyao Dhawul Kafi. Bali Khumayn ambaye ni katika viongozi wa Kishia, ilikuwa adhkari zake sabahan wa masaan, asubuhi na jioni anaomba dua hii: Allahumma il'an sanamayn, ewe Allah yalani masanamu mawili, wa taghutai na mataghuti mawili. Akimkusudia nani? Abu Bakar wa Umar, bali mmoja katika wao. Katika vitabu vyao wanaandika kuhusiana Uthman radhiyallahu anhu warda, anasema kana Uthman yul'abu bihi an-nas وكان مخنثا, alikuwa Uthman watu wanamchezea tu, bali alikuwa ni mukhannitha. Tatafsiri mwenyewe. Bali mmoja katika wao anasema kuhusiana Umar radhiyallahu anhu warda, inna Umar kana musaban bida'in fi duburihi la yahdahu illa bima'i ar-rijal. Umar alikuwa amesibiwa na maradhi katika sehemu yake ya siri ya nyuma, alikuwa hawezi kutulizana isipokuwa apate maji ya wanaume. Wewe utakaje na Shia ambaye akitajwa Abu Bakar yanasema la'natullahi alayhi, akitajwa Umar anasema la'natullahi alayhi, akitajwa Uthman anamtajia la'na? Utakaje na Shia? Umoja huu wa aina gani na Mashia? Achilia mbali siasa zenu, achilia mbali ukabila wenu, achilia mbali utaifa wenu, tunaizungumza dini, itisami ya dini katika hablullah. Sio umoja msukuma tu ikawa watu wanakusanyika, yule anaitakidi Allah iko kokote, yule anaitakidi Qur'an ni kiumbe, yule anaitakidi kadha wa kadha katika kufriyati, halafu sisi tutakaa pamoja vipi na watu wa aina hii? Hizi ni sifa za kinafiki. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Waislamu wawe makini sana katika maitikadi yenye kuinishwa. Mtu atakwambia mimi mbona naona wazuri, nasoma vitabu vyao vya Kiswahili, halafu sioni hayo mnayosema. Watakwambia wewe, mmoja katika wao alienda katika mji wa Iran. Aliporudi hapa mwanaharakati anasema, mimi nimeambiwa mashia wana msafu wao, mbona sikuona msafu wao? Watakuonesha wewe mpumbavu. Halafu tunafahamu katika nguzo iliyokuwa kubwa baada ya shahadatain, baada ya shahadatain, baada ya shahada mbili, ni nguzo gani? Sala. Mbona hatuwezi kuwa pamoja nao katika sala? Katika moja ya makongamano yaliyofanyika, wao wanadai, wananadi umoja katika sera zao. Waislamu tuwe kitu kimoja, sote si ndugu, tubizame adui mmoja. Ilipofika muda wa sala, ilipofika muda wa sala, wallahi wa billahi wa tallahi, mashia waliswali kivyao, wakabakia masuni, kila mmoja kakaa kipembe chake anatafuta namna ya kusali. Nyinyi si mnalingania umoja? Mnataka umoja, mbona hamwezi kushirikiana nao katika sala? Waislamu wasio na pelekesho, itikadi yako ni ina thamani kuliko mali yako. Itikadi yako iheshimu na itukuze kuliko hata nyumba yako, kuliko hata mke wako. Itikadi yako ndio Uislamu wako. Fa innahu man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kathira, atakayeishi muda mrefu miongoni mwenu nyinyi ataja kuona ikhtilafu nyingi katika dini. Fa alaykum bi sunnati, lazim yaneni na sunna zangu, sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin, na sunna za makhalifa wake waongofu, adhu alayha bin nawajid, zama Mtume maana anatumia, isikeni kwa maneno yenu ya magego. Ukikamata sunna, kamata kiukweli, si unavutwa vutwa, unapelekeshwa pelekeshwa. Umesoma kitabu chako cha Kiswahili cha Kishia, waanza kuwatetea. Hawa hawapo katika dini hii ya Allah, kwa itikadi hizi za kufru. Lau ingekuwa hakuna zaidi ya kumtuhumu Aisha radhiallahu anha annaha zania lakafa, ingetosha kwamba hii ni jambo la kuwatoa katika Uislamu. Li anna Allah barraaha min fawqi sab'i samawati, kwa kuwa Allah amemtakasa Aisha mbinguni katika ifki ambayo kasingiziwa. Watu wawe makini, itikadi hizi zinaingia kwa pesa, itikadi hizi zinaingizwa kwa siasa, itikadi hizi zinaingizwa katika miji ya Kiislamu. Unashangaa unamkuta mtu Mswahili koho wadonge huko kisha kwa Mshia. Wewe usio uliupata wapi mdonge? Hizi ni hali ambazo zipo. Vijana wanahamasishwa kwa mutaa, wanahamasishwa kwa mambo mengine, na Muislamu kakaa, tunajua bwana haya mambo ya ugomvi, ugomvi haya mashaka inabidi mkempe. Tunazungumza akida yenye kumbakisha mtu katika Uislamu na yenye kumtoa. Wewe unazungumza mambo ya ugomvi, ugomvi ya ikhtilafu. Haya ni mambo ambayo yanamkumtoa mtu katika Uislamu. Umar anasingiziwa na maradhi katika utupu wake. Uthman mukhannatha. Masahaba wa Mtume walirtadi. Msahafu umekosewa. Hizi ndio itikadi za kusema hawa ni Waislamu. Hizi ndio itikadi za kusema hawa ndio Waislamu. La. Al-Islamu bari'un. Uislamu uko mbali na watu hawa. Uislamu uko mbali na watu hawa. Na wewe Muislamu, ili ujue Uislamu wako, jifunze Uislamu wako. Usikamate vipeperushi na vikaratasi vya mtaani penye kutolewa katika Muharram, halafu ukavikamata ukasoma ukasema hawa hawana tatizo na sisi. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. والسلام.